Kalp ile görür alemi ehli basiret. Can ile bulur Adem'i ehli feraset. Basiret görmektir. Göz ile değil, kalp ile görmektir. Gözün görüşü sınırlıdır. Bir şeyin hakikati ancak kalbin görüşü ve aklın idrakiyle ortaya çıkar. Baş gözü, kalp gözüyle tamamlanınca, görmek işte o zaman görmek olur. Görüş, kemal bulur. Basiret sahibi, bembeyaz bir kağıt üzerine, beyaz bir kalemle mektubu okumakta zorlanmaz. Zira feraset sahibi, hakiki akıl ile fikreder, basiret sahibi hakiki görüşle nazar eder. Allah'ım, bizlere hakkı batıldan, iyi kötüden, temizi habisten ayıracak basiret ve feraset ihsan eyle. İmanımızı bu nurla tamamla. Efendim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Üsküdar'dayız. Yine safalı bir mekandayız. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin huzurlarındayız. Yine çok güzel iki kavramı işleyeceğiz. Basiret ve feraset kavramlarını. Kıymetli bir hocamız eşlik edecek bu hafta bizlere. Ali Rıza Temel, ilahiyatçı yazar hocamızla beraber aynı zamanda Ebu Musa el-Eşari Hazretleri'nin hayatını işleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İkisi eş anlamlı bir kelimedir. Basiret, kısacası görme, idrak etme, bir şeyin iç yüzüne vakıf olma demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de genel olarak hakkı ve hakikati görmektir. Tasavvufi bir kelimedir. Basiret ve feraset, öngörülü olma, doğru olanı kavrama, hissetme demektir. Feraset, Allah mümine verilmiş bir nimettir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müminin ferasetinden korkun. Müminin feraseti nurdandır. Basiret, gerçekleri bir hakkın görebilmektir. Yani biraz daha böyle geniş açıdan bakabilmek olayları. Allah'ın yarattığı her şeyi, O'nun yarattığı şekilde görebilmektir. Bir konuda öngörülü olma, yani bir şeyleri önceden bilme, tahmin etme yani gibi şeyler manasına geliyor olarak biliyorum. Yani bir olaya vakıf olma, yani onun öncesini görme, hani bunların büyük şeyleri de ulemalar göstermiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öngördüğü şeyler. Kıymetli hocam, basiret ve feraset kelime anlamı olarak ne ifade etmekte? Efendim, basiret ve feraset aslı ferasettir. Bu sezgi ağırlıklı olayların arka planını görmedir daha ziyade. İki türlü görüş vardır. Bir basar, bir de basiret. Basar kafa gözü diyoruz, öteki kalp gözü. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّهُ لَا تَعْمَ الْاَبْصَرِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Esas körlük, göz körlüğü değil, gönül körlüğüdür. Yani basiret daha ziyade, gözden ziyade idrak, yani gönül, aydınlanmış bir gönülle olayları objektif görmek ve arka planını keşfetme hadisesidir. O daha derin bir görüştür. Ve basirete daha çok ihtiyacımız var. Eyvallah, derinlemesine işleyeceğiz hocam konuyu. Evet, tamam. Biz kıymetli seyircilerimize sorduk. Basiret ve feraset denilince aklınıza kim geliyor? Bir de onlardan gelen cevapları alalım. Ardından devam edeceğiz sohbetimize. Hay hay. Ulemalar, veliler, peygamberler, hakiki Allah'ın dostları. En başta Resulullah Aleyhisselam gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra alim, ulema gelir. Başta Peygamber Efendimiz geliyor. Ondan sonra sahabeler geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Alimler geliyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz geliyor. Bizim basiret ve feraset konusunda aklımıza gelecek ilk şey müminlerdir. Sahabe-i ikramdır. Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Osman'dır. Günümüze daha yakınlaştığımız zaman Sumuncu Baba'dır. Evliyalarımızdır. Fatih Sultan Mehmet'tir. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Rıza Temel hocamızla basiret ve feraseti. Hocam, biraz evvel zaten bir kavramsal olarak açıkladık. Evet. Biraz daha derin manasıyla basiret ve feraset ne demek, buyursunlar. Efendim, basiret ve feraset aslında. Firasettir aslında. Bir hadis-i şerifte ittaku firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillahi. Siz müminin firasetinden sakının. O Allah'ın nuruyla görür, buyuruluyor. Yani böyle nefretten, aşırı muhabbetten uzak, net, objektif, tarafsız olaylara kalp gözüyle bakmak. Yani nurlanmış, aydınlanmış bir kalple olayları görebilmek, sezmek, arka planını bir bakıma keşfetmek hadisesidir. Evet, yani günümüz Türkçesiyle bir duru görü diye duru, bir şey duru, vermiş. Evet, net, evet. Efendim. Hani bir fotoğraf makinesi sadakati derler ya, olduğu gibi görmek, eşyanın hakikatini, arka planını görmek. O şeyde de söylediğim gibi ayet-i kerimede, efendim, iki türlü basar, bir basar, bir basiret var. Basar kafa gözü diyoruz, öteki kalp gözü. Bir bu görmek, şimdi Arapçada da rüyet iki türlü, bir kalbi bir de bu basari dediğimiz. Onun ben tekniğine girmeyeyim. Yani şimdi mesela ra'eytüke, ben seni gördüm dediğim zaman bu kafa gözüyle görme hadisesidir. Ama mesela ra'eytüke alimen, ben seni alim olarak gördüm. O bu gözle değil, bir histir, idrak meselesidir. Keşfetme hadisesidir basiret daha ziyade. Şimdi bu aydınlanmış, Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifte hubbuke şey yumi ve yusim. Bir şeyi aşırı sevmen seni sağır ve kör yapar. Yani bu aşırı duygudan, nefretten, aşırı sevgiden uzak olarak olduğu gibi görebilmek, tarafsız ve objektif görmek. Yani kalp gözü dediğimiz bu. Bir hadis-i şerif var yine, bunu açıklıyor. Bu kutsi hadistir. Cenab-ı Peygamber naklediyor. Cenab-ı Hak'tan naklen. Kutsi hadis odur. Yani mana Allah'a, lafız peygamberimize ait olana kutsi hadis diyoruz. Kulum bana işte farzlarla yaklaşır, nafile ibadetlerle de öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Yani bir şeyi Allah gösterirse doğru göstermiş olur. Orada yanılma olmaz. Şimdi bu sezgi diyoruz, bunu derin görüş diyoruz, kalp gözü. Hatta bu felsefede de bu Bergson vardır, meşhur Fransız filozofu. Bunun entüvisyonizm diye bir ekol, bu sezgiciliktir. O da diyor ki, yani insan pek şeylerin, duyguların esiridir. Her zaman akıl hakim olmaz insana. Yani İmam Gazali merhumun da insanoğlunun iki zaafı vardır. Bir, sevdiğinde kusur görmez, sevmediğinde de meziyet görmez diyor. Şimdi bu duygular, aşırı sevgi, nefret doğru görmeye engel olur. Yani doğru görmek, objektif görmek, bu da bir bakıma sezme. Bir de şöyle derler, hissi kablel vuku, bir şey olmadan evvel sezme var ya, o ayrı bir şeydir. Şimdi bir de bunu şöyle de izah edebiliriz. Hani objektif olmak, net olmak. Şimdi kalpler ayna gibidir. bu tasavvufta da ifade edilir. Günahlar ayna üzerine düşen lekeler gibidir. Ne kadar çok olursa karartır ve aynanın yansıtma kabiliyetini azaltır. Ne kadar duru olursa, böyle günahlardan uzak, tertemiz, kalbi selim diyoruz ya, üç türlü bizde: aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Evet. Üç şey var. Yani bu, onun için böyle doğru görmek, efendim böyle duyguların esiri olmadan, efendim olduğu gibi görebilmek. Bu biraz da gönül gözü. İşte bu Bergson'un da söylediği, hani tecrübe, akıl filan tamam ama bir de net bir kalple görebilmek. Bu sezgi diyoruz buna, entüvisyonizm. Bu bir ekoldür şeyde de, felsefede de de. Onun için basiret önemlidir. Hani kalp gözü önemlidir. Şimdi öbür türlü efendim herkes, hani derler ya, göre nedir görene, köre nedir bakar kör derler, değil mi? Yani bir şeye bakar ama arka planını görmez. Şimdi hatırıma geldi, bizim bir edebiyat hocamız vardı. Şimdi çoban demiş ki şaire, seninle benim aramda ne fark var? Demiş ki, şimdi göz, bak gökyüzüne, ne görüyorsun? Yıldızları görüyorum. Gözünü yum, şimdi ne görüyorsun? Bir şey görmüyorum. Ben gözümü kapattığım zamanda da görüyorum. Aramızdaki fark bu demiş. Yani sezgi olayı, değil mi? Gönül gözüyle görebilmek. His ağırlıklıdır daha ziyade. Bu his tabii objektif, net, net his demek bu. Yani bu şeydir, gönül gözü diyoruz biz buna. Evet. Objektif ve tarafsız olmak, net görmek. Bu Allah'ın has kulları gerçekten, hani müminin ferasetinden sakının dediği, çünkü olduğu gibi görür, ondan bir şey saklayamazsınız anlamınadır. Bu kavramlar, acaba diğer önceki haftalarda işlediğimiz kavramlar gibi, insanda var olan, fıtratında var olan kavramlar mı, yoksa sonradan insana gelebilen kavramlar mı? Bunu da öğrenmek istiyorum açıkçası. Tamam, şimdi fıtrat Allah'ın yaratışına uygun yaşamak. Şimdi Allah bizi temiz. Yani bütün güzellikler bizim potansiyel olarak bizde var. Bu güzellikleri ortaya çıkarma meselesidir. Fıtrata uygun yaşamak. Mesela ayet-i kerimede يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِكَلْبٍ سَلِيمٍ. Kalbi selim, aklı selim, zevki selim demiştim. Efendim o gün mal ve çoluk çocuk fayda vermez. Kalbi selim, yani Allah sizi nasıl temiz yarattıysa o fıtratı, yaratılışı bozmadan bizim huzurumuza gelmek. Yani burada feraset ve basiret meselesi, fıtrata uygun yaşamak, Allah'ın bize bahşettiği o güzellikler ışığında olaylara bakabilmek, ki yapımızı, kimliğimizi, o orijinal, o fıtri yapımızı bozmadan temiz yaşama ve olduğu gibi hadiselere objektif bakabilme, bozulmadan yaşama, bozulmadan görüşümüze ve işitmemize bir şey karışmadan, yabancı bir şey karışmadan olduğu gibi görme hadisesidir. Evet. Yani fıtrata uygun bakma, fıtrata uygun işitme, öyle görme hadisesidir. Eyvallah hocam. Bu aldığımız bilgiler ışığında da artık yavaş yavaş sahabe efendilerimize geçmek, evet, istiyorum. Ebu Musa el-Eşari hazretlerinden, evet, bahsedeceğiz. Tamam. Bu haftaki programımızda Ebu Musa el-Eşari kimdir, nasıl Müslüman olmuştur diyerek başlayalım. Evet, Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri, efendim Yemen'in Zebit diye bir şehri var. Orada Eş'ar diye bir kabile var. Oraya mensup bir zattır. Şimdi bu Eş'ariler var. Yalnız Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, bizim ehli sünnette itikadi mezhep bir maturidilik var. Biz İmam Maturidi'ye genellikle, bir de Ebu'l-Hasan el-Eş'ari vardır. O bir kelamda bir ekoldür. Şimdi o Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Hazretleri de bu Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinin soyundandır. O bir bakıma dedesi sayılır şeyin, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin. Bunlar Yemenli bir kabile. Bu kabilenin özelliği varmış. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu Eş'ariler, o Yemenli, o kabile, Ebu Musa el-Eş'ari'nin mensup olduğu kabile, bunlar diyor Efendimiz, harpte veya bulundukları yerde gıdaları azaldığı zaman yiyecekleri, kimin yanında ne varsa hanesinde bunlar getirirler, bir meydana kilim sererler. Herkes var olanı getirir, sonra aralarında eşit olarak taksim ederler. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Hadis-i şerifte ene minhum hum minni. Ben onlardanım, onlar da bendendir. Ben onları seviyorum. Bu paylaşma. Yani Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri'nin mensup olduğu kabilenin böyle bir özelliği var. Şimdi bu zat Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri, tabii anlatacağız ileride, vali olmuş, birçok hizmetler görmüş. Bunun Müslüman oluşu şöyle özetlenebilir. Bunlar Peygamber Efendimiz'in yani Mekke'de peygamber olarak görevlendirildiğini duyunca, böyle İslam davası ortaya çıkınca merak etmişler. Demişler ki biz işte gemiye binelim, herhalde Aden Yemen olduğuna göre oradan Cidde'ye, oradan Mekke'ye gideriz diye bir gemiye binmişler. İki abisi de varmış o gemide. Fakat Cidde'ye gelirken denizle bir kötü hava şartları, rüzgar, fırtına neyse bunları Habeşistan'a sürüklemiş gemi. Şimdi Habeşistan'da da biliyorsunuz o Müslümanlar Mekke'de eziyet görünce Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bir, iki, üç defadır bu. İki ana şey. Bunların başında da orada Habeş Necaşi adil bir kral. Peygamber Efendimiz o güvenilir bir insandır, adildir, ona gidin diye müsaade etmiş. İşte bu Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talip de o Müslümanların oradaki temsilcisi, başkanı durumunda. Onlar Habeşistan'da, gemi de onları oraya sürükleyince orada buluşmuşlar. Ebu Musa el-Eş'ari o kafile, efendim Habeşistan'a hicret eden Müslümanlarla buluşuyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz 628'de bu Hayber fethedildiği zaman, işte artık herhalde bu müşriklerin bu eziyetleri falan bitti. Ondan sonra Hayber de fethedildi. Biz de Habeşistan'dan Medine'ye dönelim diye karar vermişler. Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber o efendim Habeşistan'daki Müslümanlar Medine'ye gelmiş. Sonra bakmışlar ki Peygamber Efendimiz Hayber'de. Onun yanına gidelim demişler ve oraya varmışlar. Bu efendim Cafer bin Ebi Talip, Cafer-i Tayyar da denir. O önemli bir zat. Efendim onun o Necaşi huzurundaki o savunması falan çok enteresandır, ilginçtir. Şimdi Peygamber Efendimiz bunları Hayber'de görünce o kadar sevinmiş ki, hatta şu söz meşhurdur. Bi eyyihime nüsar, bi kudumi Cafer ev bi fethi Hayber. Efendimizin bunların hangisine sevinelim? Efendim Hayber'i fethettiğimize mi sevinelim? Cafer'in buraya gelişine mi sevinelim diye iki sevinç birden. Bunlara iki hicret sevabı. Bir Habeşistan'a hicret var, bir de orada Medine'ye gelişi var. Hatta Hayber ganimetlerinden bunlara iki hisse veriyorlar. Ve bunlara iki türlü ecir, iki hicret sevabı var. Hakikaten kolay değil. Bir din, iman uğruna, dava uğruna memleketi terk edip de değil mi başka yerlere gitmek, bu büyük fedakarlıktır. Âmenû ve cahedû ve hacca, üç şey: iman, cihat ve hicret. Bunlar bir Müslümanın gerçek Müslüman olduğunun, sağlam Müslüman olduğunun işaretidir. Şimdi neticede Peygamber Efendimiz sevinmiş, onlara dua etmiş. Sonra Peygamber Efendimiz tabii bu savaşlara da katılmış ondan sonra. Peygamber Efendimizle birlikte Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Resulullah'ın yanında olmuş. Resulullah Efendimiz onu veda haccından evvel yine Yemen'e, bu Ezd kabilesi, Mağrib vesaire oralara vergi tahsildarı olarak, vergi toplamak üzere de görevlendirmiş bu Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri. Ve Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri tabii dönmüş, Resulullah Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'i doğrudan öğrenmiş, çok da güzel Kur'an okurmuş. Efendim orada hatta bir gece Peygamber Efendimiz onun okuyuşunu dinlemiş, farkında değilmiş. O okumuş ama Peygamber Efendimiz'in dinlediğini bilmiyormuş. Resulullah Efendimiz ona demiş ki, buyurmuş ki, ya seni gece Kur'an okuyuşunu dinledim. Sana Davud Aleyhisselam ve ailesinin okuyuşu, o güzel ses verilmiş diye. O da diyor ki, ya Resulallah eğer beni dinlediğini duysaydım daha güzel okumaya çalışırdım. Hakikaten Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri güzel Kur'an okurmuş. Hocam devam edelim kaldığımız evet, yerden. Gireceğiz. Kıymetli ekip arkadaşlarımız, seyircilerimize bu konu, işlediğimiz konuyla ilgili sorular sordular. Bakalım evet, kıymetli seyircilerimiz ne cevap vermişler. Ardından kaldığımız yerden programımıza aynen, devam edeceğiz. Bir yere giderken navigasyonu açarız ya, ona göre yöneliriz. İşte ben de basireti o şekilde diyorum. Allah bize bir ömür biçmiş, bir yaşam biçmiş. Bu dünyayı da bir imtihan dünyası olarak belirlemiş. Biz de bu imtihanın bilincinde hareket edersek, onun yarattığı nimetten yararlanıp onun rızası dahilinde hayatımızı yaşarsak, dolayısıyla hepsi gelmiş olur. Büyük alim insanların nasıl yaptığını onları görerek, bilerek, duyarak, onları hayatımıza gerçekleştirmeye, hayatımızın içine sokmaya çalışarak. Geleceğe karşı yani kıyamet gününe hazırlıklı gitmeliyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, sahabelerin, tabiinlerin, tebaut tabiinlerin yolundan gitmeliyiz. Çevremizi uyarabiliriz. İnsanları bilinçlendirebiliriz. Bunun gibi şeyler. Basiret ve feraset hayatımızda uygulamanın ilk işi samimiyettir. Allah'a olan samimiyetinizdir. Samimi olacaksınız, Allah'a güveneceksiniz, tevekkül edeceksiniz. Bir şeye kararlı olduğunuz zaman inanın Allah onu verecektir. Ama yeter ki siz Allah'a iman edin, inanın ki onu Allah verecek. Er veya geç. Yeter ki bu konuda basiretiniz ve samimiyetiniz açık olsun. Allah'a samimiyetiniz olsun ve Allah'a sımsıkı sarının. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz basiret ve firaset konusuyla Ali Rıza Temel hocamızla kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz hocam. Buyursun. Şimdi Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri çok güzel hizmetler yapmış. Mesela Hazreti Ebu Bekir zamanı Peygamber Efendimiz vefat edince bir ritte dinden dönme hadiseleri olmuştu. Bu Yemame'de vesairede. Oradaki isyan hareketlerini bastırma görevinde de, bastırmada da görev almıştır Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri. Hatta amcası komutanmış, o şehit olunca komutayı o almış. Ayrıca bir de Peygamber Efendimizin sağlığında Mekke'nin fethinden sonra Huneyn diye bir savaş oldu. Orada o düşmanları takipte de görevlendirilmiştir bu şey Resulullah'ın sağlığında. Sonra tabi Hazreti Ömer zamanında bu Basra valiliğine tayin edilmiş ve orada hem de kadı, hakim olarak da görev yapmış, hem de yönetici, vali olarak da görev yapmış. Orada Basralılara Kur'an-ı Kerim de güzel okuduğu için Kur'an-ı Kerim de öğretmiş. Ondan sonra Hazreti Ömer zamanında yine Küfe valiliğine de görev, Küfe valiliği görevini yapmış. Bir defa o valilikten ayrılmış, tekrar tayin edilmiş. Bu şeyde Basra valisi iken bu şey savaşlarına, İran'ın fethi savaşlarına da katılmış. Mesela Kum şehri, efendime söyleyeyim bu İsfahan vesaire oraların fethinde de bulunmuş. Hatta o şey esnasında Hürmüzan diye bu Farslıların bir komutanı vardı meşhur, onu esir almış. Ve Medine'ye Hazreti Ömer'e getirmiş o komutanı. Hatta ilginçtir. Şimdi o komutan Medine'ye geldiği zaman işte Hazreti Ömer'in yanına çıkacak. O alışmış ya Kisra'nın sarayları filan. Bu demiş sizin kralın, işte halifenin sarayı nerede filan diye sormuş. Demişler ki onun sarayı yok. İşte orada başını bir taşın üzerine uyuyormuş Hazreti Ömer. Dehşete düşmüş. Yahu demiş bizim krallar böyle saraylarda yaşar. Bu nasıl halife, nasıl kral filan. Gayri ihtiyari adelte eminte fenimte. Adalet yaptın, güvenlik içinde uyudun demek zorunda kalmış. Böyle bir ilginç bir şeyi de vardır. Bir şekilde yani hakkı veriliyor değil mi bütün evet, erdemlerin? Evet, evet. Yani mesela orada korunmaya falan ihtiyaç yok. Evet. Sade bir hayat. Hmm. Efendim. Onlar alışmış tabii. Orada krallara secde ediliyor. Altınlar, gümüşler, debdebe içinde yaşıyorlar. Onun sade hayatını görünce hayret etmiş Hürmüz Han. Tabii bu şeyde Küfe valiliği sırasında da Kur'an fıkıh da öğretmiş bunlara, İslam hukuku. Kadılık da yapmış. Hatta Hazreti Ömer'in ona böyle işte mahkeme usulü, insanlar nasıl mahkeme edilir? Bu onlarla ilgili bir mektup da yazmıştır, o meşhurdur. O doğrultuda efendim hüküm vermiş, kadılık yapmış. Hatta bir ifadesi var. Diyor böyle mahkemede böyle gerçek güneş gibi ortaya çıkmadan, aydınlanmadan karar vermek doğru değildir. Böyle objektif efendim karar vermek. O da onun aslında basiret ve ferasetini gösteriyor evet, değil mi? Basiret ve feraset. Evet. Burada bir ilginç bir olay daha var. Bu Ebu Musa Eş'ari Hazretleri anıldığı zaman ister istemez bir hakem olayı vardır. Sıffin Savaşı evet. var. İşte Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki o savaş, o maalesef çok böyle yürek yakıcı bir hadisedir. Yani binlerce, on binlerce sahabi şehit olmuş. O neticede orada işte bir son verilmiş, bir hakem olayı. Bu işi çözecek hem Hazreti Ali tarafından hem Muaviye tarafından bir hakem belirleyelim. Onlar bir karar versinler, o karara uyalım diye bir şeye varılmış efendim. Şimdi Hazreti Ali şeyi görevlendirmiş, Ebu Musa el-Eş'ari'yi. Hazreti Muaviye de Amr ibn-ül As'ı hakem olarak belirlemiş. Bunlar hatta 400'er kişi de iki taraftan toplanmışlar. Efendim müzakere etmişler, şu karara varmışlar. Yani biz bunlar Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye bu işte birbirleriyle şimdi hasım durumda. Bunlarla biz çözemeyiz, bunları azledelim. Bir heyet, şura yeni bir şey olsun, halife seçsin diye karara varmışlar. Tabi Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri tamam demişler, bunu ilan edelim. Tabi Amr ibn-ül As şeydir, biraz uyanık, Duhatül Arab'ın dahilerinden diye geçer. İşte demiş ki sen daha yaşlısın, önce sen arz et. İşte insanların huzuruna çıkmış, demiş ki öyle anlaşmışlar çünkü. Ben demiş bu yüzüğü parmağımdan çıkardığım gibi Ali'yi halifelikten azlediyorum. Şimdi Ebu şeyde Amr ibn-ül As da diyecek ki ben de yüzüğümü çıkardığım gibi Muaviye'yi azlediyorum diyecek. Fakat o efendim Ebu Musa çıkardı, ben de şimdi yüzüğü yerine takıyorum. Muaviye'yi halife ilan ediyorum deyince tabii çok üzülmüş. Tabii bu bir şeydir, anlaşmaya aykırı bir durumdur. Yani bu siyaset işi biraz böyle maalesef insanlar böyle zaaflar yaşayabiliyor. Ondan sonra üzülüyor ve şey oluyor, bu zaten o Cemel vakasına ve Sıffin olayına da fiilen karışmamış şeyi. Bu olaydan sonra daha çok uzlete çekilmiş kenara. Efendim böyle valilik yaptığı halde böyle dünya malına hiç şey vermemiş, değer vermemiş, gayet zahidane yaşamış, bir servet falan biriktirmemiş. Bir de özelliklerinden birisi de Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri'nin çok böyle takva ehli, edep sahibi bir insanmış. Efendim bu edep sahibi, yani hatta rivayet edilir ki böyle gusül abdesti alırken, yıkanırken dahi böyle bükülerek, hani avret mahalli gözükmesin, hani insanlar görmüyor ama melekler bile görmesin diye bu kadar da haya sahibi bir insanmış. Tabii Peygamber Efendimiz'den hadis-i şerifler rivayet etmiş. 360 kadar hadis-i şerif. Bunların 49 tanesi Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Ondan gelen hadis-i şerifler. İşte orada Küfe'de, Basra'da efendim fıkıh okutmuş, öğrendim. Kur'an-ı Kerim, bunun 300'den fazla o civarda da talebesi varmış. Yani o talebeler de onlardan hadis rivayetinde bulunmuş. Yani Toparlayacak olursak Ebu Musa el-Eşari Hazretleri ta Yemen'den çıkmış da sevki kader işte Habeşistan'a orada Müslümanlarla buluşmuş. Efendim Medine'ye gelmiş, Hayber'e gitmiş. Resulullah Efendimiz onlara iki hicret ecri var size demiş. Ganimetlerden iki misli. Yani örnek bir insan gerçekten efendim basiret ve feraseti yaşamış bir insan. Fıtrata uygun yaşamış bir insan. Onun için ashab-ı kiramın önde gelenlerindendir. Yani hepsi tabii mübarektir ama bir de onların da grupları vardır. Yani ön kademede olanlardandır. Şeyi sormak istiyorum hocam. Uzun yıllar tabii bir idarecilik yapıyor. Evet. Valilik yapıyor. Tabii Ebu Musa iki defa. Basra'da ve Küfe'de. Küfe'de. Evet. İki defa valilik yapıyor evet. Ve bu görevlerde biz onun basiretini ve ferasetini görüyoruz. Evet. Şimdi günümüz insanına o zamanlarda yaşamış Ebu Musa el-Eşari Hazretleri ve tabii diğer yöneticilik yapmış basiret ve feraset sahibi sahabe efendilerimiz ne söylüyor bugünün insanına diye bir soru soracak olursam. Bizler onların basireti ve ferasetini nasıl kazanmalıyız, ne yapmalıyız? Bizim ne işimize yarar şu evet, zamanda? Evet, evet. Şimdi yaşadığımız dünya maalesef hani medeniyet diyoruz, insan hakları diyoruz, şu gelişmişlik falan diyoruz da yani teknoloji aslında maddi anlamda gelişme evet bir gelişmedir ama asıl gelişme insanın manen, ahlaken gelişmesidir. Ben çok kullandığım bir şey var. İnsanlar aya çıkıyor ama üst kattaki komşusuna çıkamıyor. Bu maddecilik var ya, materyalizm, yani seküler, her şeyi menfaat merkezli, odaklı olduğu için bu ihtiras gözü de kör ediyor. Onun için yani bu ihtiras, bu dünya perestlik, dünyaya tapma, maddeye tapma hadisesi devam ettikçe basiret olmaz. Yani çünkü bunlar perdedir. Evet. Yani hocam biz üst komşumuzu göremediğimiz zaman evet. Ya da işte alt komşumuzu, yan komşumuzu yani basirete ne olur? Basiretten ve ferasete de yani ulaşmamızdan söz konusu edemeyiz. Değil mi? Öyle bir şey evet. Söz konusu olamaz. Yani medeniyet değil, ben buna madeniyet diyorum. Öyle. Veya bedeniyet diyorum. Evet. Yani gönül dünyamız, hani kalbi selim var ya, hı hı. O da gidiyor, aklı selim de gidiyor, zevki selim. Böyle kas katı bir maddecilik. Peki ne önerirsiniz hocam? Vallahi yani bir gönül devrim demeyeyim de bir gönül inkılabı lazım. Yani bu maddecilik bizi mahvetti, betonlaştırdı değil mi? Gönül dünyamız kurudu bir nevi. Bunu böyle imanla, aşkla, ben bir şeyde irfan ağırlıklı diye bir yazı şey yapmıştım. Bizim ilme ihtiyacımız var ama İrfana da çok ihtiyacımız var. Bu irfan var ya, marifet dediğimiz, işte basiret, gönül dünyası, buna ihtiyaç var gerçekten. Yani sadece salt ilimle değil yok. De irfansız ilim olmaz. Olmaz mı hocam? Şimdi bakın misal vereyim. Ben rahmetli babam ilkokul bile okumadı. Ama tarlaya tohumu saçarken kurtların, kuşların da nasibi olsun diye bu bir gönüldür değil mi? Paylaşmadır. Diğer canlılar da nasiplensin. Bu bir irfan, budur işte. Siz 10 tane fakülte bitirseniz bu gönül dünyanız, işte bunun biz sıkıntısını yaşıyoruz günümüzde. Yani bakıyoruz şimdi, ben metrobüslerde orada burada koltuğunun altında kitap var ama orada kucağında çocuk olan bir hanımefendiye yer vermeyi düşünmüyor. Siz 10 tane fakülte bitirseniz ne olur değil mi? Mücerret bilmek yetmiyor. Bu gönül meselesidir, sevgi meselesidir, muhabbet meselesidir. Biraz bundan mahrumuz. Kas katı bir maddecilik hep çıkar. Şimdi şeyler arasında bile bu, ben o tabiri hiç sevmiyorum. Devletler arasındaki ilişkilerde dostluk yoktur, çıkar vardır diyorlar. Ya peki vicdan, ahlak işe yaramıyor mu? Ve onun için problem çözülmüyor işte. Adalet de olmuyor değil mi? Evet hocam. Vicdan lazım, ahlak lazım. Bu dış politikada lazım, iç politikada lazım. Beşeri insanlar arasındaki münasebetlerde bunlar lazım. Evet. Öteki, hani Hazreti İsa'nın bir sözü var. Bir ihtiras ki tuzlu su içen adam gibi içtikçe hararet artıyor. Bir doyumsuzluk var. Tabii. Yani biz eskiden basit bir şeyle mutlu olurduk. Emin ol şimdi bir mendil verseler bize sevinirdik. Şimdi araba bağışlasalar o kadar sevinmiyoruz. Evet. Yani bir doyumsuzluk, bir tatminsizlik, bir açgözlülük var değil mi? Dünyevileşmeden rahat var ama huzur yok. Huzur yok. Evet. Değil mi? Ama tabii hocam evet. Bizim ümidimiz de var. Yani tabii. Niyet ettik bu dünyada bu adam olmaya. Adam olmaya niyet ettik. O yüzden ama bu kavramların peşindeyiz biz. Gönülden geçiyor bu iş. Evet, adresi gönül olarak biliyorsak evet. O zaman biz o yolu takip edeceğiz. İşte bizim şurada bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin o manevi iklimi var ya, bu mana iklimine ihtiyacımız var. Evet, gönüller buz tuttu. Biraz bu imanın harareti, aşkla biraz bu şeylerin erimesi lazım. İnşallah hocam. Biz bu mekana geldiğimiz zaman zaten mekanın enerjisi bile bizi şöyle bir geriye yaslanıp oh diyoruz. Bu ne kadar hani safalı bir mekan diyorum. Diyorum arkadaşlar da bana gülüyorlar. Elbette. Hakikaten safalı ama. Çevre, evet. Çevre insanı etki eder. Manzara her şey değil mi? Ortam. Evet. Hani hicret, niye hicret edildi? Mekke şartları altında o şey oluşmuyordu. Oluşacağı bir yer arandı değil mi? Çevre ve iklim çok önemli. Hazreti Musa bile İsrailoğullarını 40 sene çölde yürüttü ki o Firavun sisteminin o pislikleri şeylerinden gitsin de arınsınlar diye. Evet. Çevre çok önemli. Yani maddi çevre de önemli, manevi iklim o çok önemli. Evet hocam. Hocam artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, son olarak Ebu Musa el-Eşari Hazretlerinden bahsettik, onun basiretinden ve ferasetinden bahsettik. Halifeler devrindeki hayatından ya da son olarak vefatıyla alakalı neler söylemek istersiniz veda edelim? Vefatı tabii. O şeyde biliyorsunuz bu şey hadiselerine karışmamış. Hele bu hakem olayından sonra bir nevi uzlete kenara çekilmiş. Onun vefat tarihi 662 veya 63'tür. Hicri 42 yılında vefat etmiş. Tabii siz yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz gibi haşredilirsiniz diye hadis-i şerif var. Tabii kolay değil yönetici olmak, vali olmak, hakim olmak, bu işlerin içinde değil mi? Temiz ve kirlenmeden yaşayabilmek zordur ama o gerçekten o şeylere meyletmemiş, çıkar yani menfaate tahvil etmemiş o şeylerini, efendim, mevkiini, makamını. Gönül dünyası içinde efendim yaşamış, temiz yaşamış, temiz bu alemden efendim ayrılmış. Bak aradan 1400 şu kadar sene geçti. Değil mi? Güzel insan olmasaydı biz onu burada anar mıydık değil mi? Evet. Güzel insanlar unutulmaz. Gerçi kötü insanlar da Firavun da ama o rahmetle yad edilmiyor bunlar. Güzellikle yad ediliyor. Bütün mesele güzel yaşamak, bu alemden güzel gitmek ve yad-ı cemil diyoruz. Güzel anılmak değil mi? Hı hı. Mesele budur. O efendim onların ruhaniyetini bize de nasip eylesin diyorum. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Estağfurullah, ben de teşekkür ediyorum. Nasihat kabilinden şöyle bir iki cümle daha alalım sizden sonra veda edelim. Evet yani bizi dediğimiz gibi bu maddeciliğin, efendim sekülerizmin, dünyacılığın hakim olduğu bu dünyacılık dünya peşinde koşanlara da yaramıyor. Hep problem çıkarıyor. Diyorum ki biraz da dışımıza doğru değil de içimize doğru seyahat edelim. Kendimize gelelim ve gönlümüzü yeşertelim. Güzel duygular gönülde yeşeriyor. Bunun da esası işte bu güzel örnek insanları, onları hatırlamak ve onlar gibi olmaya çalışmak. Bütün mesele evet, bu. Evet hocam bir de herhalde insan insanı insanda tanır diye bir söz var. Evet. İnsan insana dokunmadan yani o organik bağda kurulmadan o gönüldeki bazı şeyler yeşermiyor. Yeşermez. Öyle değil mi? O evet. Yüzden insanların yardımına, ihtiyaçlarına, mutlaka. İşte bir programda fedakarlığı işledik, bir programda cömertliği işledik. Şimdi bu programımızda basireti ve feraseti işliyoruz. Şimdi basiretli ve feraset sahibi olmak demek Müslümanın uyanık olması öyle demek değil demek mi hocam? Tabii, bu vesileyle hani biraz böyle uyanık olmak. Arafsız objektif ve evet. Allah'ın nuruyla görmek değil mi? Bütün evet. Doğru görmek, bütün arka planını görmek, sezmek. yanılmamak. Yani basiret olayı, bak mesela şu hatırıma geldi ondan. Şimdi Abdullah bin Selam Medine'de Yahudi idi ve alim, onları ileri gelenlerindendi. Hazreti Peygamber'i gördüğü zaman, bak basirettir, bu yüz yalancı yüz değildir. Beklenen peygamber budur diye bak sezmiş ve görmüş. Görebilmek bütün mesele. Göre nedir görene, köre nedir köre ne derler ya. İşte bakar kör olmamak, olduğu gibi gerçekten görebilmek. Basiret bu. Evet. Cenab-ı Hak nasip eylesin bu keskin görüşü. Amin, amin. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür kıymetli dostlar, ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel hocamız bu hafta bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz hocam. Aynen. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh'ı bizler andık. İnşallah bereket olsun programımızda. İnşallah. Onu anarak inşallah basiretini ve ferasetini İnşallah. Hayatımıza nakşeden kullarından eylesin Rabbim bizleri. Amin. Haftaya Ashab-ı Selam olsun programının başka bir bölümüyle, başka bir kavramıyla ve kıymetli bir hocamızla huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.